إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati Rahman na juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 17 lakini tutarudi nyuma kidogo tutaanzia tena Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nambari 14 khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal jan min marijin min nar amemuumba mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na udongo mkavu ambao salsalin bimaana ukipigwa basi huwa unatoa sauti tukatoa maelezo udongo huu ni udongo ambao katika baadhi ya aya imekuja min hamain masnun ni kutokana na udongo ambao ni matope yaliyovunda baadaye akakauka na akaumbwa mwanadamu ambayo ni baba yetu Nabi Adam alayhi salam kwa hiyo sisi sote asili yetu ni udongo kullukum min turab kullukum min adam wa adam min turab kwamba nyote nyinyi asili yenu ni adam na adam asili yake ameumbwa kwa udongo aya inofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa khalaqal janna na amewaumba Allah majini min narin kutokana na moto ambao min mariji min nar kutokana na moto ambao ni lahab yani ulimi wa moto kama vile tusema ni moto wa welding wa kuunganisha baina vyuma viwili fabiayi basi ni ipi alai rabbikuma katika neema za mula wenu tukadhibani na yukadhibisha hiyo yani athakalaini majini na binadamu mnakadhibisha kwamba neema hii haitoki kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala naam hapa kulikuwa kuna baadhi ya maelezo kutokana na mtu aliniuliza swala tutatoa maelezo kama maelezo haya ni marefu tutatoa mwisho wa darasa na hizi itakuwa ni mbabi aula swala hili lilikuja kutokana na hadithi ya bibi Aisha radhiallahu anha qalat hadithi ambayo katika sahihi muslim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور ملائكة ومعومة كتوكانا نور نا مجيني واو وخلق الجن من مارج من نار كما في الآية كما إليكو كتك آية أمبايو تميسوما هذي آنفا نا أكسيما متومي صلى الله عليه وسلم نا أمعومة من أدام وخلق آدم mima usifa lakum kama mlivyosimuliwa vipi kwamba Allah amemuumba mwanadamu min salsalin min hamain masnun amemuumba kutokana na udongo ambao mkavu unatoa sauti na mwanzo wake alikuwa ni matope yaliyovunda kwa hiyo sasa hapa kwa mujibu wa hadithi hii ambayo katika sahihi muslim yaonesha mtume sallallahu alaihi wasallam ametubainishia kuna viumbe vya aina tatu kuna malaika kuna majini na kuna binadamu. Kwa hivyo swala likaja, huu mchanganyiko ambao mkanganyiko unapatikaniwa ni malaika na majini. Kwa hiyo je, kuna tofauti gani zaidi ya hii ambayo mujibu wa riwaya khuliqatil malaikatu min nur? Kwa hivyo tofauti ya malaika na majini, majini wao yani malaika wameumbwa kutokana na nuru, ama majini wameumbwa kutokana na nini? Min marij min nar. Je, kuna tofauti nyingine zaidi ya hapa? Kwa hiyo ziko tofauti baina ya majini na malaika zaidi ya adilla hii. Kutakuja kuitolea maelezo na tutapata fawaidi nyingi ndani yake katika masala haya. Tutakuja kuona vipi tofauti ambayo watu wengine wanakanganyikiwa, wanaweka kiumbe cha nne. Kuna malaika, majini na binadamu. Sasa wanaweka kiumbe cha nne, wanasema hivi: kuna malaika, kuna majini na kuna mashetani, hakuna binadamu. Sasa hii vile vile tutakuja kuyatolea maelezo nini tofauti ukisema jini na shetani, nini tofauti ukisema shetani na ibilisi, na vitu kama hivyo. Kwa hivyo baada ya darasa, baada ya kumaliza yani baada ya adhan inshallah, tutatoa maelezo madogo madogo ili tupate baba kundwa kuelewa kwa undani zaidi katika masala haya ya viumbe hivi vitatu, malaika, majini pamoja na wanadamu, tofauti zao zikoje kwa undani zaidi. Kwa hivyo leo tunaendelea katika aya inayofuatia hapo mbele, aya nambari 17. Allah subhanahu wa ta'ala anasema rabbul mashriqaini, yeye ndiye mola wa mashariki mbili, wa rabbul maghribaini, na ndiyo mola wa magharibi mbili. Rabb ndiyo mola al-mashriqaini wa mashariki mbili, wa rabbul maghribaini, na ndiye mola huyo huyo wa magharibi mbili. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za mola wenu tukadhibani, mnayokadhibisha, mnayokanusha kwamba hii haitoki kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya hii inazungumzia habari ya mashariki mbili na magharibi mbili. Sasa ukipiga hesabu ya haraka haraka, hata mtoto wa darasa la kwanza ukimfanyia hesabu hapa, ina maana mbili na mbili ngapi? Nne. Kuna magharibi mbili na kuna mashariki mbili. Kwa hiyo hapa yaonyesha kwamba iko haja ya ufafanuzi kwamba mashariki mbili ni zipi na magharibi mbili ni zipi, ambaye ni mola wao ni huyu ni mmoja, rabbul mashriqain na rabbul maghribain. Al-Hafidh al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake yeye akasema kwamba yani mashriqay as-sayf wash-shita wa maghribay as-sayf wash-shita, yani mashariki mbili, ukisikia mashariki mbili ni zile mashariki za as-sayf washita. Mumana maana yake ni kwamba mashariki ya siku zile, kwa watu wa pwani watumia neno siku za kusi na siku za kaskazi, au katika lugha nyingine ya Kiingereza siku za sama, mashariki za siku za sama na mashariki za siku za winter. Kwa hizi zinakuwa mbili, mashariki ile jua linachomoza huko, lakini zinakuwa mbili kutokana na vipi? Kwamba kuna baadhi ya siku zinakuwa ni zile siku ambazo za baridi kali, na kuna siku zinakuwa ambazo ni joto kali. Kwa hiyo kuchomoza kwa jua kuna tofautiana baina ya siku za joto na baina ya siku za baridi. Kwa maana zikawa ni mashariki mbili kwa mfumo huo ambao alituelezea Ibn Kathir rahimahullah. Na vile vile magharibi zinakuwa mbili kutokana na as-saif wa shita, siku za kaskazi na siku za kusi, siku za kipupu, yani siku za jua kali na siku ambazo za baridi, sama na winter. Iko tofauti baina ya magharibi, bi maana jua linapozama magharibi kunakuwa na utofauti baina hii. Kwa maana hii yadhihirika zaidi ya kwamba mashariki zinaonekana kana zitakuwa ni mbili. Sio mbili, bali kutokana na mabadiliko ya kuchwa kwa jua na kuchomoza kwa jua, basi zinaonekana kama ni mbili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika waqala fil ayati al-ukhra, anasema bil kathir, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika sura nyingine, katika aya nyingine, fala uqsimu bi rabbil mashariki wal magharib, kwamba Allah yeye anaapa yani anaapa kwa Mola wa mashariki na wa Mola wa magharibi. Kwa mashariki ni hii moja, magharibi ni hii moja, lakini saa nyingine mashariki hiyo jua la chomoza la chelewa, na kuna saa nyingine jua la chomoza la wahi. Kwa hiyo mashariki moja imekuwa na ina condition mbili za uchomaji wake wa lugha. Kwa hapa ikawa mashriqaini, na magharibi ni hii moja, jua la zama huko kwa Dar es Salaam. Sasa kuna baadhi ya siku, mfano tuchukulie katika siku zetu za sasa, saa moja kasorobo ndo papigwa adhana ya magharibi, magharibi hiyo. Lakini tunakuja siku nyingine saa 12 na robo paadhiniwa. Huoni kuna tofauti hapo baina nusu saa nzima? Sasa inakuwaje kwamba iwe siku nyingine magharibi ya wahi, yani jua lao ikuzama, na siku nyingine iwe jua la chelewa, mfano kama siku zetu za sasa? Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba magharibi ina condition mbili, kutokana na ile mzunguko wa hali ya hewa na jua linapokwenda. Kwa maana ikawa Allah akasema rabbul mashriqaini, yeye ndiyo Mola wa mashariki mbili, wa maghribain, na magharibi mbili, lakini magharibi na mashariki inakuwa ni moja tu. Na vile vile katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwamba rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila, yeye ndiyo Mola wa mashariki na magharibi, na hakuna mola mwingine isipokuwa yeye, basi mfanyeni kwamba yeye ndiyo mlinzi. Kwa taban hapa nafikiri imeeleweka, na Ibn Kathir walillahi alhamdu akaeleza maelezo ya ziada kama hujafahamu. Anasema mashariki mbili na magharibi mbili, wadhalika biikhtilaf matali'i ash-shams, huko ni kutokana na kule kuhitilafiana kwa matla'i, machomozo ya jua. Ndio maana zikawa sasa mashariki ziko mbili na magharibi ziko mbili. Kwa mfano jua likichomoza likichelewa kuchomoza basi na kuzama kwake kunakuwa tofauti, na jua likiwahi kuchomoza kuzama kwake kunakuwa tofauti. Kwa maana hiyo yaashiria kwamba hizi magharibi mbili na mashariki mbili zinakuwa katika hali ambayo ni vipi matla, vipi jua lachomoza. Halafu akasema Ibn Kathir watanqaluha fi kulli yawmin, na jua hilo likawa linakwenda kwa maana linahama toka kila siku kiasi ambacho wabarazuha minhu ila nnas, watu wanaliona katika hali kama hiyo. Na akasema wa hadha almuradu minhu jinsu almashariq walmagharib, na hii ndiyo maana ilikusudiwa ni kwamba mashariki ndio hiyo hiyo, jinsi al-mashariq wal-magharib, na magharibi ndio hiyo hiyo. Walima kana fi ikhtilafi hadhihi al-mashariq wal-magharib, kutokana na kuhtilafiana kwa huku mashariki na magharibi, ikawa kuna nyingine jua la chomoza mapema na nyingine jua la wahi kwa maana la chelewa, nyingine lazama haraka sana, na nyingine linakuwa la chelewa. Sasa hii ni kwa maslahi ya watu masalih, kwamba wanadamu wanaishi katika ulimwengu kutokana na mabadiliko haya ndio wanaweza kusurvive. Ikiwa itachukuliwa kwa maana mfano siku zetu za sasa hizi, jua la chelewa kuzama siku za joto, iwe ndo hivi hivi iwe ni sarmadan ila yaumil qiyama, mnaonaje? Joto joto, jua la chezo joto joto, mnaonaje? Kwa hivyo huku mabadiliko haya baadaye inakuja saa 12 giza lishaanza. Hii ni kwa ajili ya maslahi ya viumbe, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ni maswali lil khalq, viumbe hao min aljinni wal ins, ni majini na binadamu waweze kufaidika na mtazamo huu namna gani. Kwa taban Allah subhanahu wa ta'ala alikusema yeye rabbul mashriqaini, ni mola wa mashariki mbili, wa rabbul maghribaini, na ni mola magharibi mbili, kuonesha kwamba kuna khitlafu ya matale katika jua, na ndio maana zikapatikaniwa hizo ashita'u wasaifu, yani sama pamoja na winter, na jua kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Bila shaka mtu kama ataweza kupeleleza jinsi jua linavyokwenda mzunguko wake, huwa lina kama yani masala ya geography. Mtano, kuna siku jua lazamia hapa kabisa, kuna siku jua lazamia hapa, kuna siku jua lachomoza huko, kuna baadhi ya siku jua lachomoza hapa. Kwa hivyo hii yote ndio inapatikaniwa ile hali ya mashariki mbili na magharibi mbili. Rabbul mashriqaini, yeye ni mola wa mashariki mbili, wa rabbul maghribaini, na ni mola wa magharibi mbili. Fabi ayi, basi ni ipi alai rabbikuma, katika neema za mola wenu, alai kwa maana ya neema, ni ipi katika neema rabbikuma za mola wenu nyinyi, thakalaini, majini na wanadamu, tukadhiban, mnayoipinga, mnayoisuta, mnayokadhibisha na kusema kwamba hii si katika neema ambayo za Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha kwamba neema hizi ni nyingi, kama tulivyosoma katika darsa lililopita, zimekaririwa hii, fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, mara 31 katika surati Rahman. Lakini wafasirina wanasema tikrari hii inakuja kutokana na ikhtilafu ya neema zilizotajwa. Kila zikitajwa neema, basi Allah anarudisha aya, fabi ayi alai rabbi. Kwa hivyo hapa pametajwa neema ya mashariki na magharibi, yani kupatikaniwa ile sama na winter, singine jua lachelewa kuzama, singine lawahi, kwa hivyo hali hii ni neema hii. Na ndio maana akauliza, je, ni ipi katika neema za mula wenu, tukadhiban, mnayokadhibisha nyinyi viumbe, majini na wanadamu. Naam, aya inayofuatia mbele ambayo ni aya nambari 18 katika surati Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala anasema marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia habari ya bahari. Bahari hizi ni mbili. Marajal bahraini, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaziunganisha, anazikutanisha. Albahraini, bahari mbili. Marajal bahraini, yeye ndiye anaezikutanisha, anaeziunganisha, kwa maana akaziweka pamoja. Albahraini, bahari mbili. Yaltaqiyani, neno yaltaqiyani Ibn Zayd katika tafsiri amelifasiri kwa maana ay manahuma an yaltaqiyani bima ja'ala bainahuma min barzakh alhajiz alfasil bainahuma. Ni Allah subhanahu wa ta'ala amezikutanisha bahari mbili, na bahari mbili hizi akaziziwia zisichanganyike. Bimaana tafsiri ya Ibn Zayd yaltaqiyani, yani Allah manahuma, bahari mbili hizi akazizuia yaltaqiyani zisikutane, kwa maana zisiingiliane, azikutanisha Allah maraja bahraini. Lakini pamoja na hivyo yaltaqiyani, yani akazistopisha, akaziwekea mfumo ambao hakuwa na ile maingiliano, ikawa bahari hii na bahari hii zimechanganyika changanyika. Kweli amezikutanisha, lakini ameziwekea yake nini? Alhajiz, alfasil, kiziwizi chenye kutenganisha bahari hizo. Ni bahari zipi hizi? Kwa mujibu wa tafsiri Ibn Kathir anasema albahraini almuradu huna ni almilh walhalw, ni bahari moja ni ya chumvi na bahari moja ni tamu. Halu anasema almilhu, bahari moja ni ya chumvi na nyingine ya halu, kwa maana ni nzuri na ni tamu. Je, hizi bahari tamu ni zipi? Anasema falhalu hadhihi alanhar asariha, ni hii mito ambayo ndio inayopita pita na katika baina nasi kwa watu, yani katika makazi ya watu, mto Ruvu, mto Sinaili, mto gani. Sasa hizi ni bahari ambazo zini bahari tamu halwa, bimaana maji yake ni mazuri unakunywa. Na bahari hizi ni bahari ambazo mara nyingi zinakuwa kwenye maeneo ya watu. Akasema Ibn Kathir waqad qaddimna الكلام على ذلك في سورة الفرقان. Tumeshatanguliza maelezo ya haya habari hizi ya bahari mbili katika sura al-Furqan, inda qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aya nambari 53 katika sura al-Furqan, kwa sababu mwenyewe Ibn Kathiri ameshasema kwamba tushazungumza uko nyuma huko, basi tutarudi tutamtazama amesemaje. Tukirudi katika tafsiri kama hii ambayo ya Ibn Kathir katika sura al-Furqan aya nambari 53, tutapata maelezo ambayo anasema kwamba ashaongea huko huko, hakuna haja ya kuongea tena. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 53 iliyoko katika sura al-Furqan, وهو الذي يندي أمباي مر البحرين أنا يزكتنش بحر بلي مرج يعني مرج بمعنى خلط اختلاط كلغة يعني كلغة نكتشوت أما شنو كتشانغانيكا تشانغانيكا اختلاط كفو الله سبحانه وتعالى يي أنا سمع كتك سوت أمسنة تاتو سوت الفرقان ندي أمباي أنا يزكتنش بحر بلي. Hatha adhun, hii ni tamu. Furatun, kwa maana maji yake ni matamu na yanaondosha kiu. Hatha adhun, katika hizo bahari mbili, moja hii ni tamu, maji yake ni matamu, ukinywa kiu inaondoka. Furatun wa hatha, na hii nyingine, bahari nyingine ni milhun ujajun, ni bahari ambayo yenye chumvi kali, bimana murru milhun, chumvi ambayo ujajun, ina ni kali mno kiasi ambacho inapelekea sasa inakuwa ni murru. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala waja'ala bainahuma, akaweka Allah subhanahu wa ta'ala baina ya bahari hizo mbili nini? Akaweka barzakhan wa hijran mahjura, akaweka kiziwizi kinachotenganisha. Hijran mahjura yani kinatenganisha kiziwizi hicho baina bahari hizo mbili. Ibn Kathir sasa tumsikilize maelezo yake anasemaje kuhusu aya hii ambayo ina mnasaba kabisa na aya tunayosoma leo katika sura Ar-Rahman. Ameandika Ibn Kathir kwamba Allah aliposema huwa alladhi maraja al-bahraini hadha adhbun furat wa hadha milhun ujaj, ay fi khalaqa, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba al-ma'in, maji ya aina mbili, halu wa milh, maji matamu na maji ambayo yenye chumvi. Kwa maji matamu na maji ambayo yenye chumvi, tukisema maji matamu kwa maana sio kwa maana ya sukari, yani halu ni kitu chochote kitamu, hata mtu anaona na helwe helwe helwe, hata ukisikiza watangazaji wa mipira katika zile channel za nchi za Kiarabu, mchezaji akipigwa chenga au likipingwa goal fantastic, mtangazaji anasema helwe helwe helwe helwe helwe helwe. Kwa hiyo kuna maji ambayo ni helwe matamu na kuna maji mengine ambayo yalikuwa ni chumvi. Sasa falhalwe maji matamu kal anhar, ni kama mfano vile mito, mto Nile na mito mingine hiyo, mfano mto Ruvu, mto Pangani, wal uyun na chemchem, wal abar na visima, haya yote ni maji ambayo yanaitwa maji halu. Wa hadha huwa al bahru, hii ni bahari, bahari hii ni adhbul furatu, ni bahari ambayo tamu na maji yake yanaondosha kiu. Kwa hiyo mito, chemchem na visima na pengine na maziwa mbalimbali, haya yote tutasema ni bahari. Na ndio maana Allah akasema kwamba marajal bahraini, kwa bahari ya kwanza ni hii iliyokusudiwa ya maji haya ambayo ni mito na mengineyo, pamoja na maziwa, pamoja na chemchem mbalimbali. Na maji haya siku zote yanakuwa ni adhfu, yana utamu, yana ladha na yanaondosha kiu ya mtu ambaye alikuwa ana kiu yake. Wa hadha almana, na maana hii anasema bil kathiri la shakka fihi fi annahu laysa fil wujud bahri sakin wa huwa adhratun, kwamba huwezi kukuta bahari iliyotulizana alafu ikawa maji yake ni yenye kukata kiu. Bahari hasa huwezi kukuta imetulizana. Kutulizana kwenyewe ni kwamba mto waenda, chemchem, ziwa la maji lipo, utaliona kama limetulizana, lakini tofauti na bahari. Bahari mfano Pacific Ocean, Indian Ocean, bahari za Black Sea na nyinginezo zimeitwa bahari kwa sababu zimetulizana kwa ukubwa sana kabisa kabisa. Lakini mto unapita tu, tena katika sehemu za makazi ya watu unapita. Kwa hivyo hizi tunasema ni bahari ambazo kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ama bahari ya pili ni ile bahari ambayo inajulikana mashuhur kama alivyosema Ibn Kathir ya kwamba wa baharu, na bahari ambazo mfano akasema bahari al-Yaman wa bahari al-Basra wa bahari Faris wa bahari Sin wal Hind wal Rum, na nyinginezo, bahari bahari bahari bahari, yani uko ufupi kusema Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, zote hizi ni bahari. Kwa hivyo hapa nafikiri ushaelewa nini maana bahrain. Al-bahrain huna imana ni bahari, bahari hii ambayo maji ya mameli yanakwenda na safiri kama Indian Ocean. Na bahari ina pili ni bahari ambayo ilikuwa nini, ni maji ya mito, maji ya chemchem. Sasa maji haya yametofautiana katika hali hiyo. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba waja'ala bainahum barzakhan, akaweka baina maji hayo mawili, bahari hizo mbili, kiziwizi ambacho inakuwa haziingiliani, yani baina al-adhb wal-malih, zinakutana, kuna sehemu za kutana bahari mbili hizi, lakini Allah akaweka kiziwizi, basi inakuwa haziingiliani baina chumvi na maji. Ai hajizan, kiani kizizi hicho, wa huwa al-yabis min al-ardhi, ambacho kizizi hicho ni kitu ambacho kinatokana na ardhi. Sasa hapa tumeona maelezo ya Ibn Kathir katika Sura al-Furqan, ametuelezea zile bahari mbili ni zipi na tofauti gani ya bahari mbili hizo. Lakini bado tuna kiu ya kutaka kujua kwamba hii kiziwizi ni kipi na vipi bahari hizi haziingiliani. Hapa sasa kuna baadhi ya watafiti wa mambo haya ya science wakasema kwamba kweli utafiti unaonesha kuna maeneo, kuna bahari ya saa, hizi bahari ambazo ndo chumvi, milhun ujaj, na kuna maji ambayo ni bahari kwa maana ya maji ya mito, maji nini yakutana, yanakutana sana kama alivyosema marajal baharain, amekutanisha bahari mbili, yakutana maji haya. Lakini cha ajabu hapa yalipokutana haya ingiliani, ikawa haya ya chumvi yanakwenda huku yanachanganyika na matamu, na matamu yanakwenda huku yanachanganyika, kwa hapa pakawa tasavurugu mechi. Hizi ni tafiti za kisayansi ambazo zimethibitisha, na geographical position, kuna baadhi ya maeneo ukisoma katika baadhi ya majiografi wanakuambia kuna sehemu fulani bahari ni kweli zimekutana mbili, maji ya chumvi na maji matamu, lakini haingiliani. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, tunarudi katika hii sura yetu, surati Ar-Rahman, kwamba bainahuma, baina yake, yani aya inayofuatia bainahuma, baina hizo bahari mbili, tushazielewa bahari ni zipi hapa zokusudiwa, barzakhun, kwa maana kuna kiziwizi, ai waja'ala bainahuma barzakhan, kuna kiziwizi, wa huwa alhajiz, ni kiziwizi ambacho minal ardi, kinatokana katika ardhi, li alla yabghi hadha ala hadha wa hadha ala hadha, maana yake ni kwamba kiziwizi hichi kinatokana chini ya ardhi. Kwa hivyo hizi ni siri, minal asrar, ni siri katika siri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kitu gani kinachozuia maji haya yasichanganyike pale? Kuna barzakh. Kwa hivyo Allah anasema kwamba akaweka, yani bainahum wa barzakh, akaweka baina bahari hizo mbili kiziwizi. Kisha aya inasema la yabghiyan mumana, maana yake ni kwamba la yabghiyan, bahari mbili hizo haziingiliani. La yabghiyan, haziingiliani, kama nilivyotoa mfano wa mwanzo, bahari mbili zimekutana, maji ya chumvi na maji baridi, lakini haziingiliani, kawa kuna ile msonganyiko wa maji ya huku, kiaonja hujui ya chumvi ya nini. Kila mmoja kunakuwa kuna ile hali ya katikati, hapa kuna kiziwizi, hayakutani kabisa katika kuchanganyika. La yabghiyan nini maana yake? Maana yake Ibn Kathir anasema ni kwamba la yabghi hadha ala hadha wa hadha ala hadha, yani haya maji ya baridi, yani maji ya chumvi, hayaingilii maji ya matamu, na maji matamu hayaingilii maji ya chumvi. La yabghiyan bimaana hayaingiliani, fayafsir kullu wahid minhum al-akhar, ikawa kila mmoja ikaenda kumharibia mwingine. Wayaziluhu an sifatihi, na ikawa kila maji yakichanganyika, mmoja akaenda huko akichanganya, inakuwa maji haya yameondolea sifa haya na maji haya yameondolea sifa haya. Allati hiya maksudatun minhu, maksudio yake, kila maji yana maksudio yake. Kwa wanakusudia Ibn Kathiri ya kwamba bahari hizi mbili zinapokutana ni kweli za kutana, lakini maji yake ya huku na ya huku haendi huku ya huku ya huku, hayafiki hatua ikawa mtu akachota maji hapa katika maji bari, maji matamu, akaona mbona maji yana chumvi, na akenda huku kwenye maji ambayo ya chumvi, milhun ujaj, akaona maji yamepoa. Ni kwamba kila moja yanakutana lakini hayaingiliani, ndo maana yake la yabghiyan marajal bahrain. Yani Allah subhanahu wa ta'ala amezikutanisha bahari mbili, yaltaqiyan, na akaviwekea viziwizi zisichanganyike, maana yake kama alifasiri Ibn Zaid, bainahuma, baina yao, yani baina hizo bahari mbili, barzakhun, kuna kiziwizi, la yabghiyan hayaingiliani, la yabghiyan hayaingiliani. Ndugu zangu wa Islam, hapa pana story moja. Story hii ni kwa wale ambao siku zote wategemea kuziamini aya za Allah mpaka waseme wana sayansi. Kwa hiyo watu wengi aya kama hizi wanakuwa wanazisoma tu na wanazisikiliza, lakini akiambiwa bwana kuna mwanachuoni, kuna mwanasayansi fulani amefanya research, ametunga kitabu anaelezea hapa. Hala, ndoje kumbe kweli bwana, Allahu Akbar. Tazama basi, kitabu cha kisayansi hati mtu ndo anaamini haya. Tunasema hii ni ghalat. Haya ni makosa. Muislamu watakiwa uamini, uamini tu. Isiwe mpaka sayansi iseme ndo watu wanafanya. Tupokuwa tukisoma sisi shule zamani, kulitoka kitabu kimoja cha mwanasayansi mmoja anaitwa Maurice Bucquerel. Yeye akatunga kitabu Quran and Science. Basi kila mtu anaamini kutokana na nini? Maelezo ya Maurice Bucquerel, ambao yeye Maurice Bucquerel ameandika kutokana na utafiti wake aliofanya wa kisayansi. Kwa hivyo imani ya kuamini aya imekuja baada ya mwanasayansi, hii ni ghalat, ni kosa. Haitakiwi Muislamu asubiri kwamba mtu mwanasayansi fulani aseme ndio watu wanasema ah basi kweli bwana. Na kama mfano mwingine, watu huziamini aya za Allah subhanahu wa ta'ala au hadithi za Mtume sala mpaka mtu atajiwe hikma. Kwani kuna hikma gani hapa? Hikma kala basi tena mtu tana hii bwana, sawa hii bwana. Kwa nini? Kwa sababu hikma yake kaza kaza kaza. Ah, wewe unatakiwa uamini tu basi kwamba hivi ndivyo ilivyo. Usijaji tena kuna hikma gani, mwanasayansi gani kasema hivi lili. Basi almuhimu mambo haya watu wengi katika aya kama hizi wanakwenda mchomo mpaka waone wanasayansi wasemaje. Na wengine walipopata tu maarifa haya, ala kume kuna wanasayansi wameeleza habari hizi, si ndio kageuza ishu sasa. Mtu ikawa hana la kuzungumza katika dini yake. Ndugu zangu wa Islam, leo tutakuwa tuna mhadhara hapa. Mhadhara huu atazungumza lelele na mada yake Qurani na sayansi. Msiondoke. Basi ikawa mtu tena ndo kazi yake anapita misikitini mwote Qurani na sayansi. Lakini siku zote hizo alikuwa hakuamini, alipoona kitabu cha kisayansi ndo anaona kwamba sasa na mimi nitaweza kuzungumza mbele za watu. Marajal bahraini yaltaqiyani, Allah subhanahu wa ta'ala amezikutanisha bahari mbili. Yaltaqiyan, Ibn Zaid anasema kwamba Allah amezikutanisha lakini akaziziwia zisichanganyike. Bainahuma, baina yao barzakhun, bimaana alhajiz alfasil, kuna ukuta, kuna kitu ambacho kinachozuia. La yabghiyan, hayaingiliani maji hayo baina ya mabaridi, baina ya chumvi na matamu. Fabi ayi, basi ni ipi? Alai, katika neema rabbukuma za mola wenu, tukadhiban, nyinyi athakalaini mnazikadhibisha, kwa maana mnasema kwamba neema hizi hazitoki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, haya inakuja mbele, tutakuwa na maelezo mengine. Nafikiri tutasimamia hapa kwa leo inshallah.